منز انسان د بی حیاه د کارونو نه د بدو کارونو نه منی کوي. هم انسان چې پنځه وخته منز ادا کوي په صحیح آداب و سره د سنت طریقې مطابق و خشوع و خضوع او عاجزۍ سره منز ادا کوي، نو دا منز بیا دی د بدو کارونو نه د بی حیاه د کارونو نه منی کوي. که یو انسان منز ادا کوي خو په صحیح طریقې سره نه ادا کوي، نو د ده منز کې بیا اثر کم وي. نه بیا کله نا کله بد کارونه د بې حیا کارونه کېږي، خو چې دی د منز رعایت ساتي په صحیح طریقې سره د سنت مطابق په تواضع عاجزۍ او د سنت طریقې مطابق دی منز ادا کوي، نو بیا دا منز دی د بدو کارونو نه منی کوي.